اپنی جان نو وار دینا اور اس حال وچ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا، اے میرا موضوع ہے. اس دے اُتے میں جناب نو اپنے اسلاف امت دے چند نورانی واقعات بیان کراں گا. اللہ تبارک و تعالی مینو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے، اور انہ اسلاف دی صداقت اور اللہ تبارک و تعالی دے نال اخلاص دی برکت نال انہ والا ظاہر باطن عطا فرماوے. دوستو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب دی عبادت کر، کردیاں کردیاں موت آ جائے. قرآن مجید ہے، یعنی کوئی شاید اینو اللہ تعالی دی طاعت و عبادت تو ہٹا نہ سکے. اینا قائم ہو تے آخر جمر کے تے ساڈے کول آ جا. اے حکم ربانی، اینو آکھیا جاندہ ہے استقامت. کیا آکھیا جاندہ ہے؟ استقامت یعنی دین تے قائم رہنا. قائم رہن دا مقصد ہویا کہ باطل نو کسے صورت تسلیم نہ کرنا، اور حق تے قائم رہنا. اے استقامت ہے. ایڈا وڈا کم ہے، ایڈا مشکل کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مینو ہود صورت تے اون دے نال آلیاں صورتاں نے نا بڈا کر چھوڑیا ہے. حدیث پاک شیبتنی ہود و اخواتها، ہود صورت تے اون دے مشابہ صورتاں نے مینو بڈا کر دتا ہے. یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طاقت جڑی ہے نا، او جسمانی لحاظ نال 100 جنتی مردان دی طاقت سی. روحانی تے آئی سی نا، روحانی طاقت دے تے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکدا. او تلا محدود اللہ نے بنائی ساڑھے ہاتھ دن سی، یعنی ساڑھی نگاہ اور ہاتھ تو ورا ورا ہے، لیکن آپ دے جسم مبارک دی جڑی زہری طاقت سی نا، او 100 جنتی مردان دے برابر سی. جسم دے لحاظ نال اللہ تعالی نے آپ نو اتنا مضبوط بنایا سی. تے جنتی مرد ایک جڑا ہے نا، جنتی ایک مرد، اس دی طاقت جڑی ہے او تواڈے ساڈے نال ود ہوندی، کئی گنا ساڈے جنے بیٹھے دے سارے نال ود. تے اینے ظاہری اعتبار نال وی مضبوط اور طاقتور آپ دے وال مبارک داڑی شریف دے اندر چاند سفید آ گئے. تو پوچھا گیا کہ کیوں آئے نے، تو آپ نے فرمایا مینوں ہود صورت اور نال اون دے مشابہ صورتاں بڈا کر دتا ہے. یعنی جڑے چٹے آ گئے نا چار، اے اس صورت دی وجہ نال آئے نے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وچ قیامت دا ذکر ہے تاں کر کے کیڑی وجہ نال؟ سرکار نے فرمایا مینوں حکم ہویا ہے فاستقم کما امرتا، حبیبا جیویں ساڈا حکم ای اوویں قائم رہنا ہی. فاستقم کما امرتا، جیویں ساڈا امر حکم ہے اوویں استقامت کر، پک جا، قائم رہو. بس اس آیت نے مینو بڈا کر چھوڑیا ہے. جڑے چٹے فرمایا مینو آ گئے نے اسے آیت نال آئے نے. ہن تساں اندازہ لگاؤ کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے سفید وال مبارک آ گئے نے انہاں دو لفظاں نال، اندازہ لگاؤ انہاں دا پار کنا ہونا ہے، کنا وزن ہونا ہے اس گل دا کہ استقامت کر جیویں رب دا حکم ہے. یعنی اللہ دے شریعت حکم دے مطابق حبیبا چلنا ہی، تے تا پھر حبیب خدا سرکار چلے نے تے تیرے سامنے میں نہ اپنے جسم انور دی پرواہ فرمائی بلکہ ایمان نال سرکار نو پہلو ہی وخا دتا گیا دس دتا گیا جنہ شہزادیاں نو محبوب خدا کدی گلا مبارک چمدے سن کدی متھا شریف چمدے سن کدی منہ شریف چمدے سن ہاں جی کدی ناف شریف چمدے سن انہیں پیارے شہزادے حسن و حسین آپ سرکار نو پہلو ہی امام حسن پاک دے بارے دسیا گیا کہ انج ہونا ہے کیوں دسیا گیا کہ دنیا نو وکھانا ہے میرا حبیب نہ اولاد دی پرواہ کردا ہے نہ اپنی پرواہ کردا ہے کیویں قائم ہے اپنی گل دے اوتے کیویں قائم ہے ماسا نہیں ہٹنا حتیٰ کہ بزرگاں نے فرمایا ہے ال استقامت و فوق الکرامت کہ دین تے قائم رہنا جیڑا ہے کرامت نال اوچا کام ہے دین تے قائم رہنا کرامت نالوں اوچا کام ہے اسے واسطے اللہ تعالی نے اپنی غیبی مدد غیبی امداد اور فرشتیاں دے نال تائید ہو اور فرشتیاں دے آن کے تے بندہ مومن نو زندگی وچ جنت دی بشارت دین نو اللہ تعالی نے استقامت دے نال مشروط کر چھوڑیا ہے تاکہ ارشاد ربانی ہے اللہ فرماؤں دا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اللہ سونا فرمان دے بے شکو لوگ جنا آکھیا ساڈا پالن والا اللہ اے ثم استقامو پھر اس دے اتے قائم ہو گئے پالن والا اونو من کے پالن والے دا مطلب اے وے ساڈی زندگی اون دے ہاتھ ساڈا رزق اون دے ہاتھ ساڈی جان اون دے ہاتھ ساڈا سارا کچھ اس دے ہاتھ دے اندر اے سانو قائم انہیں رکھنا وے جنہاں آکھیا ساڈا پالن والا اللہ ساڈا رزق معاش زندگی دا مالک ہوے پھر اسے تے قائم رہ گئے کی مطلب پھر کئیاں نے رزق روزی دے خطرے جو انہاں نوں دتے دے پرواہ نہ کیتی کئیاں جان دیاں تنکیاں لائیاں تے ڈرے نہ پھر قائم رہ گئے اسے گل دے اوتے اللہ فرماندا ہے تنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا ایک قائم رہن گے تے اللہ فرماندا ہے انہاں دے اوپر فرشتے آون گے فرشتے اللہ دے اتر دے نے تے آندے نے تساں نہ خوف کریا جے تے نہ غم کرو نہ خوف کرو وابشروا بالجنات اس جنت دے اوپر خوش ہو جاؤ جڑی جنت دا رب تانوں وعدہ فرما چھوڑیا ہے اللہ دیا بندیا صدقے جاواں اس پاک رب العالمین دے جنوں دولت استقامت دی مل جاوے دین تے قائم رہن دی مل جاوے بوٹی بوٹی پاوے ہو جاوے نا پرواہ کرے حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے پھر رب انعام عطا فرماندے فرشتے آندے نے پھر خوف غم وی اندروں نکل جاندا اے پھر خوف غم بھی نکل جاندا وے فرشتے غیبی امدادی وی آ جاندے ہوندے نے تے نال جنت دیاں بشارتاں وی دیندے نے بشارت تے جنت دی مردے ویلے آن کے پھر فرشتے آ کے وکھاندے نے آو ویکھ جنت تے تینوں اسا لین واسطے آئے آ اللہ دیا بندیا صدقے جاواں ہن اس مقام استقامت دا مقام اندے واسطے اللہ سونے دے پاک نبی دے یاراں نے کِنّا کِنّا محنتاں کیتیاں کیویں قائم رہے نبی دے صحابہ دے ویکھن والے اگے اولیاء انہوں نہ پاکان دے واقعات سنا نہ ویکھ انہوں نہ اپنیا جانا نبی سرکار دے دین تے قربان کیویں کر چھوڑیاں نے کیویں کر ذرا مدے نال سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے پاک نبی دے یار ایک حضور سرکار دا صحابی جنگ بدر دے اندر شریک نہیں ہو سکیا جنگ بدر دے اندر کسے وجہ نال شریک نہیں ہو سکیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کئی یار جنگ بدر دے اندر شہید ہوئے محبوب خدا جدوں واپس تشریف لے گئے او صحابی عرض کردا وے حضرت انس بن مالک دے او چاچے دا پچاچا چاچے دا

سارے ساڈے لئی سکھ بن جان گے۔ ہاجی خدا دی قسم کر کے آنا، جدو مومناں نو خبر ہوے فلانے تواڈے خلاف کٹھے ہو گئے نے، ہاجی ایمان والیاں نو خبر دتی گئی سی کہ کافر مشرک کٹھے ہو گئے نے تواڈے خلاف، اے جنگ احزاب دے موقع دے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے جدو نبی دے یاراں سنیا انہاں دا ایمان ہور ود گیا سی، انہاں دا ایمان ہور ود گیا سی۔ ایسا مومن کیا مومن ہوے اللہ مکلندر لاہوری فرماندا ہوئے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے قوم سے کہ مسلمان کی موت مر۔ جڑا کافر دی موت ویکھے تے لتاں کمبن لگ پین۔ اقبال آندا ہے اونوں کون آندا ہے جو مسلماناں والی موت مارو، اونوں پتہ ہی کوئی نہیں موت دی لذت کی اے، او موت دی شان نوں جاندا ہی نہیں۔ موت اک پل اے، توجہ فرما، موت اک پل اے جڑی یار نوں یار تک ملا چھڈ دی اے۔ ہن میں تینوں دو بیبیاں دے واقعے سناواں، مرداں دے سندا ہی رہنا اے، واقعے سناون لگا صدقے جاواں۔ ایک بی بی پاک جنہ دا نام ام ابراہیم سی، ہاشمی خاندان دی سی، نبی پاک سرکار دے خاندان دی بی بی اے۔ ہجی قربان جاواں قربان جاواں، اس بی بی پاک سرکار دے مسلماناں دے علاقے دے حملہ کیتا کافراں نے، توجہ نال گل سمجھی، حملہ کیتا کافراں نے۔ حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجاہد ہوئے نے، آپ اٹھے نے مسلماناں نو رغبت دیوائی جہاد دی، رغبت دیوائی جہاد دی عبد الواحد بن سید نے۔ جب رغبت دیوائی انہاں نے حور جنت دی، حور جنت دیاں حوراں دیاں صفتاں بیان کیتیاں، جنت دا نقشہ بیان کیتا، جنت دیاں صفتاں بیان فرمائیاں تے وچ حوراں دا ذکر آیا، تے کہن انہاں بیان کیتا شیراں دے اندر، عربی دے شیر پڑھ کے سنائے کہ جنت دی حور انج دی ہوندی اے، جنت دی حور ایس طرح دی ہوندی اے۔ جدوں انہاں نے گلاں کیتیاں ایک بڈڑی مائی سندی سی بھائی خود کیا گئی، آندھی عبد الواحدہ تینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے ایک ہیرے ورگا جوان پتر عطا فرمایا ہے، جڑا ہیرے ورگا جوان مینوں پتر عطا فرمایا ہے، لوکی اونوں لوکی اون دے واسطے رشتیاں دی مینوں پہل کرنا کردے نے تے مینوں دعوت دیندے نے، اساں تیرے پتر نوں وی رشتہ دینے آ، اساں دینے آ، پر عبد الواحدہ جویں دی تو دسنا وے میرا جی کردا وے میرا پتر دا ویاہ اسے بی بی نال ہووے۔ ویکھ لے سہی خدا دی قسم کر کے آنا، انہاں دے سامنے جنت ایویں ہوندی سی جویں تیرے میرے سامنے دنیا دا جہان پیا وسدا وے، سامنے اکھاں دے نشان بنا کے بیٹھے ہوندے سن۔ بی بی مائی آکھدی اے مجمع دے اندر بی بی مائی آکھدی عبد الواحد نو، یا ابا عبید لست تعرف ولدی ابراہیم، مینوں تینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے ابراہیم نام دا پتر عطا فرمایا ہے۔ ہاں جی بسرے دے علاقے دے بڑے بڑے سردار جڑے نے او تھی دینا چاہندے نے، میرے پتر نو رشتہ دینا چاہندے نے، مگر جویں دی توں صفت بیان کیتی ہو مینوں تے انج دی پاک نوہ چاہی دیئے، مینوں انج دی پاک نوہ چاہی دیئے۔ لوگی حیران ہو گئے، توجہ فرما، حضرت عبد الواحد سرکار نو اس بی بی پاک نے فرمایا، ذرا مزے نال آگ، سبحان اللہ، بی فرمان لگی مینوں بڑی چنگی لگی یہو جی تھی ہونی چاہی دیئے، وانا اردہ ارسلنے والا دی، میں انہوں اپنے گھر پتر دی دلہن ویکھنا چاہنی ہاں، حجی فحلہ کان تو لب جہو منہا عبد الواحدہ، کیا تو اے ہو جی بی بی نو میرے پتر نال ویاہ سکنے کے نہیں۔ عرض کر دیئے بی بی، او بندہ عرض کر دایا، حضرت عبد الواحد فرمان دے نے، حجی برمایا حق مہر، حق مہر، بی بی پوچھن لگی حق مہر کنہ رکھنا وی، میں تینوں 10,000 حق مہر دینا چاہنی ہاں، جنت دی حور نال شادی پی گنڈ دیئے، گنڈ پی پین دیئے، جنت دی حور نال وچ پلان والا عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی آکھ دیئے، ان دتھی نال ویاہ کا ہوندا اے، مائی آکھ دیئے 10,000 دینار سونے دے میں مہر رکھنیاں، اے تیرے نال اس جنگ تے جاوے گا جدے تو چلیاں، میرا پتر نال لے جاوی، ہو سکدا اے رب شہادت دے رب شہادت دے میرا بھی سفارشی بن جاوے اپنے پیو دا بھی سفارشی بن جاوے عبدالواحد سرکار فرماؤن لگے اگر بی بی کریں گی بڑی کامیاب ہوویں گی تیرا والد بھی کامیاب تیرا پتر بھی کامیاب ہوے گا پتر دا پیو بھی کامیاب ہوے گا تے بڑی وڈی کامیابی ہے ثم نادت والا دا بی بی مائی نے اپنا پتر بلایا بی بی مائی اپنا پتر بلایا فرمان لگی یا ابراہیم او اپنے ابراہیم پتر فوا صاحب من وسطی الناس لوگاں وچ مجمع وچ پتر بیٹھا سی چھار مار کے ماں دے اگے حاضر ہو جائے جدو ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا لبیک یا اما کی انی حاضر ماں ماں فرمان لگی اے پترا کیا ایہو جی تھی جڑی اے پہ دس لاوے ایہو جی بی بی تے راضی ہوویں گا کہ نہیں چاہیے کہ نہیں دنیا دے گا ہجی گناواں نو چھڈ کے تے ہو جی بیوی دے نال ویاہ تیرا ہو جاوے دس ٹھیک ہے کہ نہیں عرض کردا اما جی جو آخنی ہے مینوں قبول ہے جی ہاں جی اج سکولی پتر ہوندا اونے آکھنا سی کی کھچا بے مارنی ہے کی خچا بھئی مارنی ہے ماں وے کتھے ہو بیٹھی ہو جنت پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں تو میں نوائے میں شادی بھی آمان دلارے لائی ہو لیے اوہ ایمان والا سی آدینی ماں میں نو تیری پسند پسند میں نو قبول صدقے جاواں فتقہ ماں کہن لگی توجہ فرما گناہ چھڑ دیتے انہیں تے آکھن لگا رحم اللہ وینا قبول فرما فجات بے اشرت اعلی آلاف دینار مان گئی دس ہزار دینار لیان دے آکھن لگی ابو عبیدہ مہاری اس بچی دا جی تے جہیز وغیرہ جو بھی کرنی ہے دینار کر دیوی تے جہیز جناب دس ہزار روپے دا لوی میرے پتر دا نال جی مہر دتی تے نال پیسے دتے آکھیا این کرنا ہی میرے پتر دے واسطے جڑا مجاہداں والا اسلحہ وغیرہ چاہیے ہوگی اے سارا لوی میرا پتر اے ہوئی جہیز لے کے جاوے یہ ہوئی جنو آسانیا باجی پتر نو جدو سمان دین دیواری آوے آخی میرے پتر دا سمان اے ہوئی ای ادرو جہیز وی دین و دین دے رستے دے اندر جڑا جہاد دا سمان لوے او جہاد دا سمان گھی دی طرف و جہیز ای ادرو میرے پتر دی طرف و سمان وی جہاد دا ای میں اپنا لارا ٹورن لگیاں میں اپنا پتر لارا بنا کے ٹورن لگیاں صدقے جاواں توجہ فرما حجی بی بی مائی نے جڑے پیسے دتے حضرت عبدالواحد بن زید نے انہاں پیسیاں دے نال گھوڑا خریدیا اسلحہ خریدیا جڑا خریدنا سی خرید کر کے تے جناب تشریف حضرت ابراہیم جڑے مائی صاحبہ دے پتر سن اے وی تشریف لے گئے تے نال ہن جا رہیا وے لارا تیار ہو کے گھوڑے دے اس لانے دے صدقے اس ویاہ دے قربان جاواں جڑا غیب دے نال پیوندا وے غیب دے نال پیوندا اے ادھر لاڑا گھوڑے تے سوار اے مجاہداں دے گھوڑے جا رہے نے وچوں جا رہیا وے سجے کھبے قاری قران دے قران دی تلاوت کردے نے پے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کاری قرآن دے نال اے جناب اساں ویاہ کریے تے نال جناب رکھے انہوں نے ڈھول تے میراثی کھڑکا رہے ہوندے نے عاشق رب دا جا رہا سی سجے کھبے جڑے کاری قرآن دے نے او سیرا کی پڑ دے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماندا ہے اللہ نے ایمان والیاں دیاں جاناں تے مال جنت دے بدلے خرید فرما لے نے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے پتر جا رہا ہے توجہ فرما حجی صدقے جاواں بی بی مائی نے نال کفن دتا نال خوشبو دتی جڑی کفن تے لائی دیئے آکھن لگی جدو میرے پتر دی واری آوے میدان دے اندر اے عبدالواحد میرے پتر نو اے لباس سوٹ پاونا ای ایر سوٹ پاونا میں کالت لاہو اے بنی ایدہ ارد تلے کال ادوے او میرے پتر جدو دشمن نال ملاقات ہوئی اے کفر پانی اے خوشبو لامی و ایا کا ان یرا کلاہ مقصرن فی سبیلی او پترا خیال کریں کدرے کتا ہی اللہ دراوچ نہ کر بمی اے ہن استقامت دا سبق پہ دیندی اے قائم رہن دا درس ماں پہ دیندی اے او صدقے جا ایہو جی ماں دے پیرا تھلے جنت کیویں نہ ہوے جنت کیویں نہ ہوے ماں بیا کھدیے پتر نو پترا خیال کری کدھر کوتاہی نہ کر بھویں اللہ دے راہ وچ پتر جناب والا صدقے جاواں پتر نو سینے نال مائی لاندی اے زمامت زمامت ہو الہ صدرہا پتر نو اپنے سینے نال لایا اے وقبلت بین عینیہ متھا چمیا متھا چم کے کہن لگی جا پترا رب نہ کھئی ہن اودو ملاں گے جدوں میدان قیامت دا لگے گا جو فرما ذرا مدن راگ سبحان اللہ صدقے جاواں ماں نے جدوں ایہو جا ہیرے ورگا پتر ٹوریا وے اے کہہ کے ٹوریا اس شان دے نال ٹوریا وے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں جدو پتر ان جناب میدان ول جا رہا ہوئے صدقے جاواں اساں تے جناب پتر دی شادی ویاہ کریے خیمے لاویے شامیاں نے تمبو لائیے پھر پتر نو کرسی تے بہائیے اس ماں دے صدقے جاواں جڑی پتر اپنے نو میدان وچ پئی بھیج دیئے ہجی تے وی نہ سمجھی کدھر کرایہ دا سینا نہ کرایہ دے تٹو کدی اج شان نال نہیں جاندے عاشق گیا وے عبدالواحد بن زید فرماؤں دے لے جدو میدان دے اندر پہنچے آن دشمن ولو حملہ ہویا ہے جوان وچ وڑ گیا وے جوان وچ صفاں دے گھس گیا وے تلوار چلائی سو گاجر مولی وانگو کٹدا سٹدا جا رہا وے دشمنہ نو کٹدا سٹدا جا رہا وے جد آخر وہ سارے کٹھے ہو گئے جوان دے اتے جوان نو شہید کیتا وے عبدالواحد فرماؤں دے لے جدو آسا واپس آئے جدو جنگ لڑ کے اسا فتح لے کے واپس آئے ہاں بسرے ول جدو بسرے ول پہنچے ہاں میں اپنے ساتھی نو آکھیا اپنے نال دیاں نو بیلیاں نو آکھیا ابراہیم دی ماں نو پتر دی شہادت دی خبر نہ دیا جے ماں دا کلیجہ کدھرے پاٹ نہ جاوے کدھرے برداشت نہ کر سکے گی جدو اسی واپس آئے ہاں میں اپنے ساتھیاں نو سمجھایا توجہ فرما ماں دے کول جدو اسا پہنچے ہیں آپ فرماؤندے نے یا با ماں آئی آندی یا با عبید حلق بلت منی حدیتی ماں آکھ دیے عبدالواحد دس دے سہی میرا حدیہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا دس دے سہی میرا حدیہ تحفہ قبول ہویا یا نہیں ہویا حجیفہ ماں ابو عبید فرماؤندے نے ابو عبید فرماؤندے نے جدو میں نوے بی بی نے عرض کی تھی حجی وے فرمایا کہ دس میرا حدیہ قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا دس میں نو خبر دے یا میں خوش ہوں یا تازیت کران میں تنو افسوس کران یا میں جناب خوش ہوں حجی وہ آکھ دے خوش ہون دی تے تازیت افسوس کران دا مطلب کیے بی بی آکھ دیئے جے آکھے گا میرا پتر شہید ہویا ہے مر خوش ہوں گی مڑ میں خوش ہوں گی مڑ تینوں مبارک دیاں گی تو مینوں مبارک دے نہیں جے تو دسے گا میرا پتر واپس آ گیا وے پھر افسوس کراں گی رب بے نیاز نے ہدیہ قبول کیتا ہی نہیں مال صدقے جاواں رب تیرے دین دے قائم رہن والے بندیاں تو اے ہی استقامت اینو آکھ دینی دین تے قائم رہنا صدقے جاواں جدو بی بی مائی نے گل کیتی اے عبدالواحد بن فرماؤں دے نے میں بی بی نو آکھیا اللہ سونے نے تیرا حدیث آکھے او زندہ ای تے رزق پیا لیندا ای او زندہ ہے رزق لے رہا وے جدو عبدالواحد نے گل کیتی مائی سجدے وچ ڈگ پئی اڑیے الحمدللہ سونیا قبول تے فرما لیا اے واپس گئی رات ستی ہے سویرے اٹھ کے عبدالواحد سرکار دے کول آئی عرض کر دی اے مائی عبدالواحد آ او مبارک ہوئی صفتاں بیان پیا کردا سیں میں راتی خواب دے اندر اس نال اپنے پتر نو تختاں دے اوتے بیٹھا ویکھیا آئی ذرا مزے نال آ سبحان اللہ جیندیاں کے گھر سبحان اللہ جدو صدقے جاواں مائی صاحبہ نے آن کے عرض کیتی عبدالواحد میں اج شامی اپنے پتر ابراہیم نو ویکھیا فی روضت حسنا سونا باغ علیہ قبت خضرا اوتے قبا ساوے رنگ دا پیا وے او تخت موتیاں دے بنے تخت دے اوتے بیٹھا وی سر تے تاج پائی بیٹھا ہے جویں لاڑے پاندے نے وائی کلیل واہ وا یقول لی قبول فرمائے رب نے تیرے دولہے نو بھی قبول فرما لیا ہے ذرا ایمان نلاغ سبحان اللہ مگر نلاغ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آئے استقامت دا نتیجہ ایمان خوش ہوئی کھلیے ہاں جی تے اس ویلے دیاں عورتاں دے تن جگرے سن عورتاں دین تے قائم سن اسا مرد ہو کے جے ڈول جائیے مڑ ساڈے ایمان تے لکھ لعنت ایمان کالا ہویا شالا دعا کر رب انہاں سچیاں دے صدقے سانو قائم فرما چھوڑے او بندیا خدا دیا رب مومن دی فت مومن دی کامیابی صرف اس گل دے اندر ہی مومن اپنے دین تے قائم رہے قربان ہو جاوے مولا دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش ہوے رب فرماوے مرحبا یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مطمئنة مطمئن نفسا جنو جو دکھ ہوندا سی تو مطمئن رہے اطمینان وچ رہاویں جو بھی دنیا وچ تیرے نال بنیا ہے تو ساڈے نال اوویں اطمینان نال رہاویں ہن آ جا فد خلی فی بادی او ساڈے بندے بیٹھے نہیں انہاں وچ وڑ جا ود خلی جنتی دے ساڈی جنت وچ داخل ہو جا ذرا مگر نال سبحان اللہ صدقے جاواں پر گل قائم رہن دی ائی گل قائم رہن دی ائی قسم خدا دی کر کے اللہ کئی کمینیاں رنہ دے پیچھے جناب کمینیاں رنہ دے پیچھے دیوانے ہوئے پھر دینی دنیا دے اندر ہی دیوانے ویکھ لے دنیا دے اندر ہی دیوانے ہوئے پھر دینے دس دس سال اندر بے کے باہر آئے نے پھر اگلے ہم پھر ویچ تم دتا ہے تے وہ جڑی جنہ دے پیچھے پاگل ہوئے نے بخت آلیے تھے وسلی کو نہیں ہوئی باہر بیٹھی ہے توجہ نہیں کیتی وہ بھی اتھے وسلی کو نہیں باہر بیٹھی ہے وہ جڑی تکر دی بھی نہیں بھئی لوگاں دے ہتھاں وچ کھیڈ دی پھر دی ہے اندر پیچھے جڑا دنیا دے اندر وی دس دس سال قید کٹ جاوے ہاں جی دنیا دے انج عاشق ہون ہوے رب رسول دا دیوانہ مڑ کسے شے تو ڈر جاوے مڑ خدا دی قسم کر کے آلا اے دے محبت تے ایمان دے اوتے لکھ لعنت ہوے ایمان مڑ کا دے ایمان کھلا لے جے دنیا دی خاطر دکھ آوندے نے دنیا دار نہیں باز آوندے جے یار دی خاطر دکھ آوے ایمان دار باز نہیں آوندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں تاں سخی سلطان باہو بولیا ہے بڑے دن ہو گئے نے تیرا منہ کرارا نہیں کیتا اج منہ کرارا کرا چھوڑا ذرا لوک نال سبحان اللہ سلطان فرماؤں دا ہے سلطان فرماؤں دا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا اے تن مدن علاق سبحان اللہ سلطان سرکار فرماؤں دے میں ایمان سلامتی قربان ہو جائیے رب دے رستے دے اندر قربان ہو جائیے جائیے میرے نبی سرکار دے ایک یار سن جنہاں دا نام ابو ایوب انصاری سی جڑا میزبان مصطفیٰ سی نبی پاک سرکار دا میزبان جنہاں دے گھر دے اندر نبی دی اونٹنی مبارک جا ٹھہری سی او صحابی نبی پاک دا ابو ایوب انصاری جدوں قسطنطنیہ دی جنگ ہوئی اپنے بیلیاں نو فرمان لگے او بیلیو دشمن نال لڑدیاں لڑدیاں توجہ فرما آپ سرکار سخت بخار اچ نے بڑی تکلیف دے اندر نے آپ سرکار وصیت کر دے نے اپنے بیلیاں نو جدوں ویکھیا وے میرا وقت آن لگا وے فرما وصیت کر دے نے فرمایا بیلیو دشمن وال ودے جایا جے ودے جایا جے جتھے تانوں اگوں مقابلہ ڈٹ کے آ جاوے تے اگاں نہ جان دین صفاں تہاڈیاں قطاراں کھلو جان اگاں پیر نہ ود سکل ہجی اینا اک اخیر ہو جاوے فرمایا اٹھے جب میں مر جاواں میری قبر کھود آ جے اودے وچ دفن کریا جے تاکہ میری قبر دے اوپر اللہ سونے دے راہ دے مجاہداں دے کھوڑے چڑھدے رہن میری قبر دے نشان مٹ جان چلو قبر میری اللہ دے دین والیاں دے پیرا تھلے رگڑی چتے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں نبی دا یار خوب دار حضور دا میزبان اونٹنی جنہ دے گھر دے اندر اللہ دی طرف مامور ہو کے اپنے آپ آ بیٹھی ہے اس صحابی دی گل سنانا وا پیا ویکھ لے دین دے اندر قربان ہون دا جذبہ کی ہے آپاں تساں ساں دے اینے چاہواں گے قبر وی ہو جی ہوے نشوتے پتھر لگے ہون نشان قائم ہون لوگی آن کے ساڈے جناب آن کے پہچانن فلانے دی قبر دے فاتحہ کردے رہن اور صدقے جاواں نبی دے یار تو حضور دا یار فرماوندا ہے بیلیو مینوں اوتھے دفنا جے جتھے دوویں پاسیاں دے گھوڑے لڑائی کرن گے آپس دے اندر لڑدے ہون گے میری قبر تھلے گھوڑیاں دے تاپاں دے آوے گی نشان مٹ جان گے چلو جان دی واری مجاہداں دے گھوڑیاں دے پیر تے نصیب ہو جا جاندی واری گھوڑیاں دے نصیب ہو جان صدقے جاواں خدا دے بندیاں اندازہ لگا انہاں دے اندر کی ایمان یقین تے کی جذبہ سی جدی وجہ لال اپنے آپ نو ذلیل کرنا رب دی راہ دے اندر ذلیل تے خوار کرنا پسند پک کر دے نے ہجی جسم تے وڈیچ کے آوے مریض کے آوے پر جاندی واری پھر وی پیار کردا اے مولا سونیا قبر وی اہو جی تھاں تے لبے جتھے تیرے رستے دے مجاہد پیر دیندے رہے سبحان اللہ آئی آئی آئی بارت پڑھن لگا میں کتاب 700 روپے دی اگلے دن نویں لیندی جن وچ تانوں مبارک پھل چڑ چڑ کے کیا سلانا وا ہے اللہ سونے دی مہربانی نال توجہ فرما آپ نے فرمایا ادفنونی ثم سووم دفنا کے قبر برابر کر دیا جے ول تا الخیل و الرجال علیہ حتا لا یعرف او میری قبر پیدل چلن والے پیدل لڑن والے گھوڑیاں تے لڑن والے اے لتاڑ دے رہن نشان مٹ جاوے رب سونا تے ویکھے میرا بندہ میرے راہ وچ اپنی قبر دے نشان وی مٹائی کرے آپاں تے جسم نہیں مٹن دے دے نا آپاں کہ آنے آپاں جسم رہے قائم وہ آندا جسم تے گیا یہ قبر وی جاندی رہے توجہ نہیں فرمائی جسم تے جاندا رہے جاندا ہی گیا ہے نا وہ تے قربان کر بیٹھے ہیں پر سونیا ہن جاندی واری قبر وی مر مٹ جاوے تے پھر ہے ثواب کہ رب دے راہ وچ عاشق قربان ہویا ہے مٹ گیا ہے رمضان نال سبحان اللہ رب دے راہ وچ مٹ چکیا وے بے نشانو کہ نشان مٹتے نہیں بے نشانو کہ نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا جائے گا جائے گا مٹ دے مٹ دے اج جاوے خوتھے ابو ایوب انصاری سرکار دی روح دے اندر قبر شریف بنی ہوئی دربار بنائی جڑا اندر سی میری قبر دے نشان وی مٹ جان رب ہو جا نشان پائے لے مٹاون والے مٹ گئے ابو ایوب انصاری دا نشان قیامت تھوڑی قائم رہ گیا ہے سبحان اللہ او خدا دے بندے آسل کے جاواں میرے نبی سرکار دا ایک عاشق دیوانا جدا نام ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی نام نال مشہور سن آپ سرکار روم دی بار روم دی جنگ لڑ رہے سن حضرت روم دے اندر شہید ہوئے نے حضرت معاویہ سرکار دا دور سی آپ نے بسر بن ارتات نو فرمایا بسر بن ارتات جڑے امیر سن انہاں نو فرمایا انج کرو جڑے مسلمان تھے مر گئے نے شہید ہو گئے نے انہاں شہیداں دا مینوں سپہ سالار چ بناؤ جڑے تر گئے نے مینوں انہاں دا امیر چ بنا سپہ سالار چ بنا مینوں جھنڈا چ پھڑا تاکہ قیامت والے اے رب دے مجاہد جڑے شہید ہوئے نے رب دے عاشق دیوانے جڑے ہوئے نے انہاں دیوانیاں دی فوج دا امیر میں ہواں جھنڈا میرے ہتھ چ ہوئے رب دی بارگاہ وچ پیش ہو جاواں ابو مسلم خولانی او بندے نے جنہاں نوں مسلمان قلاب نے آکھیا سی ابو مسلم او میں کون ہاں میں اللہ دا نبی نہیں مسلم قذاب نے آکھیا تے آپ نے فرمایا میں سنیندا نہیں تو اس آکھیا محمد کون نے تو فرمایا اللہ دے رسول نے انہیں مور پوچھیا اس آکھیا میں کون ہاں رسول نہیں اللہ دا انہیں آکھا میں نہیں سنیندا او دا کہہ دے پھر محمد کون نے فرمایا اللہ دے رسول نے کہن لگا جی بولا ہے میری سننا ہے میری نہیں سننا ہے اپنے دی سن لینا ہے اجڑ کی تھی میری نہیں سن لیا اپنے دی سن لیا اگ بالی تے ویس سٹیا تے اگ ساریا نا ہاتھ جوڑ کے مسلمہ کہن لگا کڈو نہیں تے لیندا جے کڈو کڈو اینو چھتی کرو جنو اگ نہیں ساریا اینو باقی کسے کی کچھ آکھنا ہے کڈو اینو چھتی کرو حضرت عمر بن خطاب دے دور سرے آئے سن حضرت ابو مسلم خولانی تے آپ نے متھا چومیا سی عمر بن خطاب نے شان دا مالک نبی دے صحابہ دی زیارت کرن والا ابو مسلم خولانی اینی تمنا رکھی کرایا یارا کہیں کرو اور نہیں تے جڑے مر گئے نا او انہاں دے مینوں امیر چا بنا چنڈا ہاتھ چھا پڑا چلو توجہ نہیں کیتی چنڈا ہاتھ پڑا دیو میں قیامت والے دن انہاں دا امیر بن کے دے اٹھا انہاں دا امیر بن کے اٹھا گا توجہ فرما خدا دے بندیا صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا دے انہاں سچے مجاہداں دے انہیں نے دکھ انہاں فقیراں نوں آئے انہیں نے مصیبتاں تکلیفاں انہاں نوں آئیاں مگر انہاں مجاہداں نے انہاں پاکاں نے رب سونے دے پاک عاشقاں نے کدی وی گھبرائے نہیں اپنے دین تو کدی باز نہیں آئے ذرا مدد نال سبحان اللہ چھڑیے کتاب میرے کوڑے آجری آئیے نہیں دے چکے بادشاہ وقت دی کتاب دا حوالہ دیتا گیا ہے انہا دا نام سی حضور سیدی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ او جنہاں کملی والے سرکار نے اس ویلے خواب وچ زیارت کرا کے حکم فرمایا جس وقت یہودیاں نبی پاک سرکار دے جسم انور نو قبر مبارک کی چوکڑ ڈن دا ارادہ کر کے تے اوتے داخل ہون لگے تے پتہ کسے نو ہے کو نہیں سی تے حضور نے انہاں نو خواب زیارت کرائی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سبحان کیا اس طرح ہوندا ہی پیا دے کھاڑے نہ نوائے شکلا دی حضور نے خواب شکلا انہاں دی وکھا چھڈی تو اسے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو نپیا سی توجہ نہیں فرمائی انہاں نو نپ کے تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو پھانسی دتی اے انہاں نے کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد جہاد دی فضیلت چ فضیلت دے اندر ایک کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد حاکم وقت نے بادشاہ نے صدقے جاواں ایک کاندے نے اے دہشت گردی ہے ایک فضیلت تے کتاب لکھی کھڑا ہے تے مر مسلماناں دے سر تے انہاں حق میں اونچے کرنے ہوندے نے نا جڑے انج دے ضمیر تے ایمان والے ہون انہاں نے لکھیا واقعہ کہ مجاہد اس دور دو آندے نے کہ جنگ دے اوتے مجاہد جا رہے ہیں تے رستے دے اندر وادی آئی تے ساڈے نال مجاہد آندے نے کہ ساڈے دل وچ خیال ہویا کئیاں بیلیاں آکھیا یار شہد کھانا چاہیدا ہے کی کھانا چاہیدا ہے اگر شہد کھانا چاہیدا ہے اساں ایک بندے نو وادی وچ اتاریا وادی وچ مجاہد اتر پیا شہد لین دی خاطر وادی وچ اتارن دی خاطر ادھر جنگ چھڑ گئی اساں ادھر گئے پچھوں کلے ہی رہ گیا کلا رہ گیا ایک سال تو بعد اساں جنگ لڑ کے واپس گئے ایک سال تو بعد پھر اس رات نہیں گزرے ویکھیا او بندہ جیندا ہے اس وادی دے اندر تے ساڈے سامنے آیا اساں پچھیا سنا کیویں زندہ ہے آندا یارو جدوں دے چھڈ کے گئے سو میں پانی دی تھا تے وی شہد پیندا سا میں روٹی دی تھا تے وی شہد استعمال کردا سا اللہ سونے شہد لال ہی مینوں زندہ رکھیا وے مجاہد فرماندے نے اساں ویکھیا جسم نو شیشے وانگو اللہ نے چٹا بنا چھڈیا سی اوندے پیٹ دے اندر جو ہوندا سی او سانو باہر دسدا سی اللہ سونے زندہ وی رکھیا وے نالے جسم دی کیفیت وی بدل چھوڑی اے لیکن مجا لے جے کلیا ہو کے او دین تو ہٹیا ہوئے ماسا گھبرایا ہوئے اپنے دین تے قائم رہے رب دے نال یقین رکھیا سو رب سونے بغیر کنک تو بغیر کسے روٹی پانی تو اپنی شان دے نال زندہ رکھیا ہوئے تو میں شہد اپنی روٹی دی تھاں دے استعمال کریے سویرے ہی مر جاں گے نہیں گرم شہد ہوندی ہے ہاں جی مر جاں گے اگر چوکھا کھا بلیے پر صدقے جاواں جنا سونے دے حضرت ابراہیم مدم او خراسان نگر بادشاہ گزرا سی فقیر ملی حضرت ابراہیم مدم رضی اللہ تعالی عنہ جہاد دے اندر گئے توجہ نال گل سمجھی جہاد بھاری ہو رہا سی سمندر والا جہاد سی بھاری جہاد دے اندر گئے نے حضرت پاک نو پخانے لگے نال والے بیلی فرماوندے نے پنجی پخانے آپ نو آئے پنجی وارا ہر وارا پخانے کر کے دے وضو فرما دے سان وضو فرما کے فارغ ہونے آخر آپ فرماؤں لگے او بے لیو انج کر آجے مہربانی لایا جے میرا وقت آن لگے پر میرے ہاتھ تیر کمان نہ پا دے تیر کمان نہ پیائے ہاتھ دے اندر دشمن آلے پاسے دشمن والے پاسے تیر سٹ دیا آپ نے جان دیتی ہے فرمایا چلو ہور نہیں جان دیواری اللہ دے دشمن والے پاسے تیر سٹ کے جہاد کر کے جاواں چلو ہور نہیں پھر رب سونے دے مجاہداں وچ ناں تے لکھیا جاوے گا اے او ابراہیم ادم سرکار نے جنہ راتی خواب دے اندر ویکھیا سی اللہ دا فرشتہ آئے رب دے محبوباں دے نام لکھے ہوئے نہیں رب دے محبوباں دے نام اس فرشتے نے لکھے ہوئے نہیں ہاں جی فرشتے نے آن کے فہرست سامنے کیتی حضرت ابراہیم ادم پوچھدے نے اے نام کناں دے نے عرض کردا ہے فرشتہ عرض کردا ہے ابراہیم اللہ سونے دے محباں دے نام نے حضرت فرماوندے نے یارا ویکھ دے سہی کدھرے میرا نام ہی وچ لکھیا کہ نہیں لکھیا عرض کردا فرشتہ ابراہیم تیرا نام کوئی نہیں لکھیا عرض کردا نے یارا یا رب دے محبوباں وچ نام نہیں لکھیا چلو اے دے خادماں وچ تے لکھ دے انہاں دے خادمے نہ فقیراں دے خادماں وچ کدھرے نام میرا تھلے تھلے کر کے لکھ دے ابراہیم اللہ دے فقیراں دا خادم اے انہاں پا دے ہاں جی جدوں اے گل کیتی اے رب دی طرفوں حکم آیا وے ابراہیم دا نام ساڈے محبوباں دے فہرست دے اُتے لکھ دے سل کے جاوائے دیشان حضرت ابراہیم آدم آپ سرکار ویکھ لے دین دے اندر استقامت کیے کہ آخری حکم شہادت والا جڑا آخری حکم ہے رب رحمان دا اس دے اندر آپ سرکار کوشش کر رہے نے فرمایا مینو تیر کمان چ نپاو اللہ دے بندے معلوم ہویا مومن واسطے اصل شان ہوئی رب سونے دے ہر حکم دے اتے قائم رہ جاوے امرتا دعا کر شالا مولا کریم سانو قائم چا فرماوے غرمز نراغ سبحان اللہ ذوق نراغ سبحان اللہ میں ہن تینو اپنا موقف سناوا اپنا موقف سناوا اج دے ہن جو میرے نال حالات بن رہے نے میں گورنمنٹ نو تے سارے نو آگاہ کرنا چاہنا ادھر ویکھ فقیر دا کم ہے چشتی دا انشاءاللہ العزیز اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا فریاد نال عرض پیا کرنا ہنکار نہیں کردا رب نو پسند نہیں او دی رحمت دے سہارے تے پیار کرنا وا میں چشتی رب سونیا تو قران ال مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اے اللہ تو فرمایا ہی کچھ لوگ ہو جاؤں گے لے جڑے اپنی جان اللہ دے راہ تے ویچ لے لے تو اے فرمایا ہی تے مولا کریم ہن مہربانی فرماوی عاجل فاجل تیری بارگاہ وچ عرض پیا کردا وے ویچنا میرا کم ہے تیری توفیق نال تے لے لینا تیرا کم ویچنا میرا کم لے لینا تیرا کم میں سن لے اوئے میں تینوں برملا تے آکھنا وا ہاں جی کوئی مینوں کسے طرح دی دھمکی دیندا پھر بھائی کوئی کسے طرح دی دھمکی دیندا پھر بھائی او یاد رکھو چشتی صاف لفظاں وچ پڑھاندا جے چشتی بار لے کے وی حق آکھنا وے جے لے کے وی حق آکھنا وے اساں دا کم ہے نہ لئیاں وے نہ چھڈنا وے یار دے نام دا دین دا اعلان جھنڈا بلند رکھنا وے چشتی حاضر ہے پاوے ٹوٹے کر کے سٹ دو تو جے آکھو آکھنا صحیح ہے غلط تو نہیں آکھنا پر چپ رہنا چاہیے تو چپ نہ ساڈے اسلاف چاہیے نہ ساڈے چوڑی ہے آخری سر رہن گے حق نبی دا اسلامی دے خلاف جو کچھ گلاں کیتیاں میں اپنا موقع واضح کرنا چاہنا میں جو بیان کیتا ہے کوئی نبی نہیں کہ میں غلطی نہیں کر سکدا اگر میری گل قابل اصلاح ہے میرے سامنے بیٹھن میں نو ثابت کرن تو قرآن حدیث دے خلاف بولیا ہے گلاں غلط کیتیاں نہیں میں توبہ بھی کراں گا ساریاں پگاں سرے تے رکھاں گا اور اعلان کراں گا یہ بالکل سچے نے اگر نہیں میرے سامنے کوئی بیٹھ کے میری گل غلط ثابت نہیں کر سکدا تے میں چٹے نہ صاف لفظ نہ گورنمنٹ مینو اپنے راہ تو ہٹا سکتی ہے نہ کوئی جماعت تعلیم ہٹا سکتی ہے جو کرنا جو کر لو گرفتار کرنا ہے تو چشتی آبا لے بیٹھا جو توجہ نہیں فرمائی میری گل دوتے میں تینو اج والے کرن دے واسطے آیا میں باہر جلسے تے ادھر ادھر رہا مینو مسائل کا پتہ لگا کیا صورت حال ہے میں اللہ سونے دی مہربانی فضل و کرم دے نال اگر غلط ثابت ہوا توجہ نہیں فرمائی اگر غلط ثابت ہوا بلاؤ مولوی بلاؤ مفتی بلاؤ قاضی بلاؤ چچ میرے سامنے میں حاضر ہو سکتا نہ ہوا حاضر میرے ٹوٹے کر لی میں ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ضرور ادا کرانا اور کلا شیر خدا دے لگا پھر دیسی سانو کوئی پولیس کٹ کے رکھا فیصلہ انہیں کرنا ہے تو سب قانون کی فیصلہ کرنا ہے یہودی دے قانون تے میں منہ ترنا ہو رہا کیا قانون ہے قرآن حدیث کے مطابق جج بیٹھن فیصلہ کرن میں غلط ہوا اور جیل اس کی رکھنا ہے پھانسی لا دے میں پچھلے کو کہہ جاؤں گا خبردار آرام نال بیٹھ رہے آ جائے توجہ نہیں فرمائی جی کوئی یہ آکھے نیا گل صحیح ہے اور اسا بولن نہیں دینا تے سن لو مینو جلسے بند کرنا تھا کرا کوئی نہیں میں بسا وچ بول لینا وا نہ جلسے بند دا خطرہ پتر بول دے ہی رہنا وے بول دے رہنا وے میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا سی ابو ہریرہ حق تھی نہ وقت تو پہلا موت آنی ہے نہ کوئی روزی بند کرے گا انشاءاللہ العزیز اساں دے چلنا ہی چلنا ہوئے اساں چلنا ہی چلنا ہوئے غلط غلط ہوواں تے سزا ہوئے اگر صحیح ہوواں تے اگلے توبہ کرن جے نہیں کرن تے حضرت نوح علیہ السلام نو کٹھے ہوئے نا سارے توجہ نال حضرت نوح علیہ السلام دے اگے کٹھے ہوئے تے کہن لگے برادری کہن لگی او نوح تینو وقت چھوڑا تو چپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے فرمایا یار ان کرو تسی سارے کٹھے ہو کے نا میرے خلاف جو فیصلہ کر دیو کر دیو تے مینوں مہلت نہ دیو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مینوں مہلت نہ دیو جو کرنا جے کر دیو حضرت نوح علیہ السلام دے اُتے انہاں جوڑ ظلم دے پہاڑ ڈگڑے سن انہاں سارے ڈگ لے لیکن نوح دی شان فرق تے نہیں آیا توجہ نہیں فرمائی وہ جنہ رب دے نگاہ رکھی ہوئے ایمی بے خوف ہوتے نے ہے قسم خدا دی کر کے آنا دعا کر میں نہیں منگنا کہ اللہ استقامت عطا فرما اور میں گورنمنٹ نو آکھاں گا مینو تسا غلط ثابت کرو تے میں حاضر ہاں ہاتھ کڑی لاؤ پھانسی دے آڈر دو جو مرضی کرو فقیر حاضر اور اگر تسا غلط ثابت نہیں کرن تے آؤں دے توجہ نہیں فرمائی تے پھر تہاڈی کرسی عدالت دی جڑی ہے نا اس دے اوپر حرف ضرور ہونا ہے تو کسی کاغذ لئی بیٹھے دے یا ایسے لئی کہ ایک پاسے کو جا درخواست دے رہے دوجہ تو پوچھنا ہی نہیں پایا کی توجہ نہیں کی تھی اور یہاں تے دنیا کی کسی کتاب نہیں ہو رہا کہ ایک فری بٹھ کے دوسرے کے خلاف جا کے درخواست دے دے اگلا نہ سنے نہ پوچھے نہ گل نہ بات اٹھ کے آخر بس پرچا بھر دینا چاہتا یہ کی تو یہ کیا قانون ہے قانون ہے دونوں پاسے بحث ہوے دلائل ہوے ہنرا ہوے ہنرا نہیں آگ جلاتا ہوں بیٹھتا ہوں فیصلہ سونا رب چکرے یہ ادھر نہیں آنا تو میں یہ ضرور آکھاں گا ادھر بھی نہیں آنا تو میں ضرور آکھاں گا کہ اگو تو دعوت اسلامی آلے میرا نام لیں درویشہ ساڈے نوں دعوتاں نہ دین اور پورے دنیا دعوتاں دے رہے ہیں اسا مسئلے نہیں بول سکتے اپنی اور ساڈے نوں دعوت نہ دین نہ بولن اور ساڈا کھڑا چھڈ جان میں انہاں دا چھڈ جان توجہ کی تھی ہاں اس گل تے میں آ سکنا تے جے آکھن کہ جناب تو معذرت تے معافیا مانگ تے اللہ دی مہربانی نال اے اس دن جمعے ائی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہاں معافی تا منگا میں دین دے لحاظ نال غلط ثابت ہواں پھر اللہ رسول دے کول اپے معافی منگنی ہے تے بندیاں نوں آکھاں گا یار میں غلطی کیتی توجہ نہیں کیتی تے جے میں صحیح ہوواں تے معافی او منگن گے میں منگا باقی میں صاف لفظیں دسنا چاہنا میں اس واسطے اس معاہدے دی گل کیتی ہے کہ اگر او بن میں بن کہ میرا نشانہ او نہیں ہاں ہمارا نشانہ اصل یہود و نصارہ کی تعلیم اور قانون تہذیب ہے یہ لوگ نہیں ہیں ہم نے ضمناً ان کی بات کر دی ہماری اصل منزل یہ ہے کہ پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قانون اسلام کا نافذ ہو جائے آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تو سی منگیا لاڈل جس دا نام محب گھرانے تو سی منگیا لاڈل جس دا نام مسلم قوم دے مار کیتے کیسے کیتا ہے ڈھنگ ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا ڈوہا تو بڑھ کر نجدی گر دے جا عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا بیڑا تار کر خدا دی قسم فقیر جدو بھی لڑدا اسلام دا بیڑا پار کردا ہے وہابی جدو لڑے اسلام دا بیڑا ڈوب کے ہی چھڑدا ہے اگے سن کے یورپ دی ایک چال میں دساں یورپ دی ایک چال میں دساں گاڑی گہری چال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال روحانی دین کاور روحانی دین دے دشمن دو مہدی دین دے سنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خواہ مسلم سارے ماشاءاللہ آمین دعا کرو خواہ مسلم سارے رب نو مارے دعا کرو خواہ مسلم سارے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے دین تو بیڑا ڈوبڑ کر نجدی گر دے جنگی ویکھی جا نجدی دے سننا آخری شعر ہے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر چ لکھیا رہا پورا فرما چشتی پاکستان ساڈا چشتی پاکستان ساڈا ولیاں دا فیضان ہے چشتی پاکستان ساڈا ولیاں دا فیضان ہے ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھ سن ہن پڑھ